Tickory, pam. Una Tickory, pam. Bent van a botta. Bent van? Oh, majd megputolom. Nem kell, mi már pihensz te. Mi meg kell oda visszaszabgálni. Menj pihenni. Ja, benne vagy meg. Szerintem a kintnit. Pira, ha szétfakad. Nézd ide a macskot! vagy, Attila? Itt vagy? Mit gondolsz? Az a cikla nem a tiéték? Nem. Az a pitya az a tény. A Wailingban az az enyém. Igen, az a tény. Mi az ott lett a szertsen az öreg anyám? Cékelek, nagy bálom, megészen valahogy szeszem. Aztán csak az igaz rossz, nem tudom, itt a fej. Mit gondol magát? Össze-vissza pakolgat. Mi tartott ilyen sokáig? Itt van az? Banda. Ah, cosa curva cor. Thank you. Na, te magadat! Na, mi le? A porosat? Hát én nem tudom. Nézd meg. Itt a lapát. Jó, ott van. De nem hiszem, hogy van. Látja neked, Balázs, hagyd az atya faszára parázs alatt is, hogy ingyen szarva. Lusta féred vagy azért. Van? Nincsen a te hallgattad. Kérdjed magadat, te szemétlázat! Én nem szokott! Dehogy is nem! Ennyire lusta férget! Hát, az vagy, ugye! Lusta férget! menj már be, kanyar, mi nem mész be? Mi a macska? Mi? Érzékeny lelked mi? Mi van? Be akarsz menni? Darombol. Nem. Adnál hibásságai, az a csinálnál valamit! Mit csinál? Légy szíves! Nekukos macskákat üzünk! Darombol! Darombol! Olyan vagy, mint egy kis mama! Én nem rökönyt a kis oba. Olyan sem vagyok. Olyan vagyok, nem így van a semmi sem. Mit szeretnék, ha nem mindegy, de akkor is, hogy rajta bármit a hítot, nyenyenye! Ha már húzod az időmet, te is csak folyton. Most én sem nem így lesz most se, semmi se. Mi nincs rendben? De most a mi? Nem értek meg. Szépíves. Attila, hol van? A kicsőkéknek mi szellőztet, hát úgyis fáznak, ez nem fér be! Hát a csirkékné, a kicsikné! Ugye én mindig rám mehet venni. Melegre megy a macskacska? Nem, be a virágot, hogy én a macskacska. Szerint is cicsa látsz. Ezt is vigyázz! Első pillanat. Fel lesz vágva. Vissza kell hozzá darabolót. Milyen darabolót? Amelyek vas, vagy ott adtál. Nem tudom, mi adott neki. Mi adtad oda? Ha tiéd volt, akkor miért adtad oda? Oh. Nem marad a leszív a tének.